przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 lipca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Po pożarze hali w powietrzu w Mińsku Mazowieckim nie wykryto szkodliwych substancji. Są zarzuty i areszt dla sprawcy potrącenia pieszych w Chełmnie. Według śledczych zrobił to celowo. Nawet 20 euro za kilogram czereśni. Włosi mocno odczuwają zmianę klimatu. Strażacy dogaszają pożar hali w Mińsku Mazowieckim. W nocy opanowali ogień, który wybuchł po 19. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 60 zastępów straży pożarnej, relacjonuje Dagmara Kędzior. W hali, w której doszło do pożaru, produkowane były tworzywa sztuczne i opakowania z kartonu. Wydobywał się z nich gęsty dym, dlatego strażacy apelowali do mieszkańców o pozostanie w domach i nieotwieranie okien. W powietrzu jednak, po przeprowadzeniu pomiarów, nie stwierdzono obecności substancji szkodliwych. Poinformował o tym nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Prowadziliśmy działania przy pomocy naszych urządzeń. Chcę uspokoić mieszkańców. Nie stwierdzono substancji, które by w pewien sposób mogły zagrażać zdrowiu i życiu. Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, którzy obserwowali akcję gaśniczą, mówili, że było słychać ze środka wybuchy. Płomienie wydobywały się, kłęby dymu czarnego, wybuchy butli gazowych. Produkcja folii, różnego rodzaju folii, oni granulat, nie granulat, maszyny tu były. Dogaszanie pożaru może zająć jeszcze kilka godzin. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. 2 miesiące tymczasowego aresztu dla sprawcy potrącenia 5 osób w Chełmnie. 58-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy uznali, że celowo wjechał autem w ludzi na chodniku, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie Mateusz Wiśniewski. Prokurator przyjął, że podejrzany działał również w celu spowodowania uszczerbków na zdrowiu. Są to ciężkie obrażenia ciała u 2 małoletnich dziewczynek oraz lżejsze obrażenia u 3 innych osób. Dziewczynki w wieku 10 i 11 lat wciąż są w szpitalu. Ich stan jest poważny. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Sławosz Uznański i Wiśniewski wraca na Ziemię. Polak kończy misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła z 4 astronautami ma zostać odczepiona o 13:05 naszego czasu. Podczas pożegnania Sławosz Uznański i Wiśniewski mówił, jak ważne są takie misje dla rozwoju nauki i technologii. Myślę, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to piękny przykład współpracy międzynarodowej. Utrzymywanie takich laboratoriów jest bardzo ważne. Zobaczcie, co możemy osiągnąć, kiedy współpracujemy ze sobą na wspólnej platformie, na gruncie wspólnej nauki. Niebo już nie jest limitem. Sky is no longer limit. Na orbicie Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził szereg eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców. A o tym, jak będzie wyglądał powrót 4 astronautów na Ziemię, już za kilka minut opowiemy w naszej porannej audycji. Spośród bogatych krajów Włochy tracą najwięcej z powodu zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Tak wynika z analizy ostatnich 30 lat, którą przedstawił Międzynarodowy Instytut Badań Gospodarczych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Na liście wszystkich państw więcej strat od Włoch poniosły jedynie 4 – Dominikana, Chiny, Honduras i Mianma. We Włoszech z powodu upałów, powodzi, trzęsień ziemi, pożarów i suszy od 1994 roku zmarło blisko 40 tysięcy osób. Straty materialne oszacowano na 60 miliardów dolarów. Jak wynika z szacunków, podwyższenie średniej rocznej temperatury o 1 stopień powoduje spadek PKB o ponad 1%. Komentując te dane, włoskie media informują, że z powodu tegorocznych upałów i suszy dramatycznie rosną ceny żywności. Krowy dają 10% mleka mniej, co spowodowało wzrost cen produktów mlecznych o 13%. Pomidorów jest o 20% mniej, a czereśni o 70%. W tej chwili kilogram tych owoców kosztuje 20 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed kierowcami sporo utrudnienia. Na trasie S7 z Krakowa do Warszawy rozpoczyna się wymiana asfaltu na 3-kilometrowym odcinku od północnej obwodnicy do węzła Raciborowice. Jezdnia w kierunku stolicy będzie przez najbliższe 2 tygodnie całkowicie zamknięta. Kierowcy zjeżdżający z łącznicy pojadą na wprost, kontynuując ruch dwukierunkowy po jednym pasie w każdym kierunku na drodze prowadzącej do Krakowa. Na trasę główną będą oni wracać zaraz za węzłem Raciborowice, korzystając z betonowej przełączki pomiędzy obydwiema drogami. I dalej będą mogli już jechać normalnie w kierunku Warszawy. Na tym zmienionym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Mówi Anna Wałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po remoncie odcinek S7 z Krakowa do Widomej zostanie w pełni otwarta na przełomie lipca i sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Norbert Michalak lubi czereśnie? Bardzo. I często jeździ do Włoch. Tak, ale podobno drogo. No właśnie, oszczędzaj kolego. Norbert Michalak i sport. Dzień dobry, to był niesamowity weekend na tenisowych kortach Wimbledonu. Najpierw Iga Świątek w finale w niecałą godzinę pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-0, 6-0, zdobywając swój szósty w karierze wielkoszlemowy tytuł, ale pierwszy w Londynie. A wczoraj Jannik Sinner w męskim finale wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. To czwarty triumf Sinnera w imprezie tej rangi, ale pierwszy, podobnie jak u Igi Świątek w Londynie. Piłkarze Legii Warszawa zdobyli Super Puchar Polski. W Poznaniu pokonali Lecha 2-1. Gole dla gości strzelili Paweł Wszołek i Białorusin Ilia Szkurin. Bramkę dla kolejorza zdobył Filip Szymczak. Mecz podsumowuje pomocnik Legii Rafał Augustyniak. Trener nas uczył na to, żeby dobrze zacząć mecz. Myślę, że dobrze nakreśliłem taktykę na ten mecz. Realizowaliśmy ją praktycznie w 100%, szkoda tej stronowej bramki. Mieliśmy troszeczkę do szczęścia, dwie poprzeczki, ale myślę, że w przekroju całego meczu byliśmy lepsi i zasłużenie zdobyliśmy Super Puchar. Dla Legii to już szósty wywalczony Super Puchar Polski. Z tytułem również piłkarze Chelsea. The Blues zaskoczyli i w finale klubowych Mistrzostw Świata pokonali Paris Saint-Germain 3-0. Bohaterem finału był reprezentant Anglii Cole Palmer. 23-letni pomocnik strzelił 2 gole i asystował również przy trafieniu Brazylijczyka João Pedro. Meczu o trzecie miejsce nie było, zajęły je pokonane w półfinałach Real Madryt i Fluminense Rio de Janeiro. A dzisiejsza prognoza brzmi jak lipiec. Trochę słońca, czasem całkiem ciepło, ale też deszcz i burze. Te burze możliwe w zasadzie w całym kraju. Znów może intensywnie popadać, zwłaszcza na północy. I na północy około 23 stopni, na południu 29, tam najcieplej, a nad morzem okolice 20. Wiadomo, Bałtyk. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Mówimy Państwu dzień dobry, uśmiechnięci, bo u nas słońce za oknem. Jest 7:08. Time. Ważne pytanie. Jak bardzo kochają państwo swojego szefa? Jak bardzo kochają państwo swoją szefową? 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki. Bo o miłości Polaków do szefów powiemy jeszcze przed ósmą. Wcześniej też słów kilka o powrocie doktora Sławosza z orbity. A teraz piosenka dnia, czyli Suburbs od londyńskiego duetu Good Neighbors. Zapowiadają debiutancki album. W BBC One zrobili już furorę. Jak będzie w Polsce? Mała zmiana planów. O doktorze Sławoszu i jego powrocie na ziemię powiemy nieco później w porannej audycji, a teraz zatrzymamy się przy szefach. Z najnowszych badań Barometr Talentów 2025 wynika, że oczekujemy od pracy i pracodawcy więcej równowagi, elastyczności i człowieczeństwa oraz, co szczególnie ważne, więcej możliwości rozwoju. Z raportu wynika... I to jest ciekawe, że 3 osoby na 10 nie mają zaufania do swoich szefów, a 4 z 10 podejmują działania w celu zmiany pracy. Jacek Frenzel. Dla współczesnego pracownika praca nie jest jedynie źródłem dochodów. Pieniądze, choć ważne, są jednak mniej istotne niż atmosfera w pracy. Większość pracodawców na pewno ma już tą pełną świadomość tego, jak istotne w tej chwili, żeby pracownicy mieli to poczucie pewnego bezpieczeństwa i zaufania. Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan. Bo utrzymanie pracownika w tej chwili staje się kluczowym zagadnieniem na rynku pracy. Mam bardzo dobry kontakt ze swoimi pracownikami. Pracownicy mówią to samo o panu jako o szefie? Przy mnie to tak, a jeśli poza mną, jestem w stanie panu powiedzieć. Pracuję na budowie, także relacje na budowie są mieszane bardzo. Pracownikom przede wszystkim brakuje otwartości w komunikacji, konkretnie wyznaczanych celów i niejednokrotnie też zadbania o ich dobrostan. Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy Manpower Group. Takich dosyć prostych rzeczy, jak chociażby dodatkowe dni wolne, czy większa elastyczność w codziennych obowiązkach, tak aby można było je łączyć też z życiem prywatnym. Czy pani jest zadowolona ze swojej pracy? Nie, dlatego że bardzo dużo wymaga wysiłku i emocjonalnego, i fizycznego. Co trzecia osoba nie ma zaufania do swoich szefów? No też nie mam zaufania, dlatego że bardzo często mają niższe kompetencje niż szeregowy pracownik. Są to po prostu stanowiska zajmowane przez znajomych, a niekoniecznie to się pokrywa z ich kompetencjami, wykształceniem. Brak poczucia pewności, zaufania w stosunku do pracodawcy oznacza większą chęć poszukiwania nowego zatrudnienia pracodawcy, a więc zwiększająca nam się rotacja pracowników, co też się wiąże z pewnymi kosztami po stronie pracodawcy. Druga sprawa, w zespole, który jest mniej zadowolony z pracy, w zespole, w którym jest to mniejsze poczucie zaufania, ta wydajność, efektywność, sposób komunikacji będzie słabszy, aniżeli w tych zespołach, w których mamy to poczucie zaufania, w których mamy tą satysfakcję z wykonywanej pracy. To czego oczekujemy od naszych szefów? Jasności, transparentności, komunikacji i konkretnego wyznaczania celów. No jeśli jest dobra komunikacja między szefem i pracownikiem i szef daje znać pracownikowi, jakie są cele, no to wtedy nie ma jakichś większych problemów. Na razie jestem zadowolona z tej pracy, którą mam. Pan jest szefem dla siebie czy pracownikiem? Pracownikiem. Jak pan ocenia relację z szefem? Nie mogę na ten temat rozmawiać. Drugim elementem, który wpływa również na poczucie stabilności pracownika w danej firmie, to jest kwestia tego, czy będziesz mógł się rozwijać w danej firmie. Praca nie jest już w dzisiejszym świecie tylko i wyłącznie środkiem do zdobywania pieniędzy. Oczywiście jest to istotny element, natomiast pracownicy w tym momencie szukają sensu swojej pracy i chcą pracować tam, gdzie ich praca faktycznie przynosi realne efekty. Wiele osób też postrzega to jako swego rodzaju misję. Ale jeszcze jest czwarty czynnik, kwestia związana z komunikacją w firmie. Czyli na ile czuję się zestresowany, na ile przekazywane mi polecenia są dla mnie zrozumiałe, są do wykonania, w zdroworozsądkowych terminach, zadania, które mi są powierzane, nie są nadmiarowe. Badanie też pokazuje, że pracownicy są przekonani co do swoich umiejętności i uważają, że mają kompetencje, które pozwalają im realizować projekty. Ta pewność siebie jest dosyć wysoka u naszych pracowników. No ciekawe, jak to jest z tym zaufaniem do szefów? A jeśli słuchają nas szefowie, to jakie mają wrażenia? Łubu dubu niech nam żyje, czy to jednak szorstka przyjaźń? O ile mogą państwo na ten temat rozmawiać. 22 i 7 trójek. I'll get ya! O szefach dziś porozmawiajmy, wiem, kontrowersyjny temat. 22 i 7 trójek. Przez wiele lat byłem liderem zespołu i myślę, że to jest fajny wyznacznik tego, że dziś, choć już nie pracuję z tym zespołem, przeszło rok, to dziś otrzymuję miłe wiadomości, SMS-y, czasem telefon, że jednak brakuje mnie nieraz, że atmosfera przy nim była super i chciałem się pochwalić tym, że pracodawcy też mogą być świetnie postrzegani przez pracowników. No brawo, gratulujemy. Albo może im się tak wydawać. Zapraszamy do reklamy. Bo teraz w Lidlu tydzień XXL. Już dziś wielopaki lodów na patyku XXL Bongelati. Już od 17,99 za opakowanie. I żel, proszek lub kapsułki do prania XXL Persil. Tylko 49,99 za opakowanie. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Wyobraź sobie jazdę, która łączy ciszę elektrycznego napędu z mocą i komfortem w dalekich trasach. Wyobraź sobie wolność wyboru, dzięki której zaplanujesz najlepszą wakacyjną podróż. Tak wygląda radość z jazdy, którą dają Ci hybrydowe modele BMW. Teraz wszystkie modele BMW Plug-in Hybrid dostępne są w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. A co tam w Carrefourze? Owocna promka. Arbuz 57% taniej. Tylko złoty 69 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 16 lipca. Cena przed obniżką 3,99. Jest samochód, są skutery i słuchawki, i rowery, wyciskarki, oczyszczacze, są zegarki, odkurzacze. Więc do końca października, czy kupujesz batonika, buty, obiad, coś do prania, płacisz z Visa, bez gadania. Bo każda taka płatność to los w loterii nagród z kartami Visa w PKO Banku Polskim. Do wygrania Toyota RAV4 Plug-in i setki nagród. Loteria dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego. Organizator Unique One spółka z o.o. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteria-visa. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7.30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Około 300 gospodarstw nie ma prądu po burzach, które przeszły nad Podkarpaciem. Najtrudniejsza sytuacja była w nocy w Rzeszowie, a także w gminie Świlcza, gdzie wystąpiły lokalne podtopienia. Za dobę 13 odnotowano łącznie 245 zdarzeń atmosferycznych. Od północy do godziny 6, 15 zdarzeń. Najwięcej odnotowano w powiecie rzeszowskim, 75. Informuje Wojciech Czaner z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ciągu dnia burze znów pojawią się w wielu regionach. Prognoza zaraz po ekonomii. Donald Trump odwiedzi Wielką Brytanię. Pałac Buckingham poinformował, że wizyta rozpocznie się 17 września. Potrwa 3 dni. Amerykański prezydent i pierwsza dama spotkają się z królem Karolem III i królową Kamilą na zamku Windsorze. Nie zaplanowano wystąpienia Donalda Trumpa w Izbie Gmin, bo w tym czasie brytyjski parlament będzie miał przerwę. Trudniej dojedziemy na lotnisko Katowice-Pyrzowice. Rozpoczyna się remont blisko 13-kilometrowego odcinka drogi S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Wymieniana będzie nawierzchnia jezdni w kierunku lotniska oraz obu jezdni w rejonie węzła Podwarpie. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że 1 sierpnia nałoży 30% cła na towary importowane z Unii Europejskiej i z Meksyku. Tymczasem Unia przedłuży zawieszenie środków odwetowych wobec USA do początku sierpnia. Pierwotnie miały one wejść w życie w nocy, z poniedziałku na wtorek. Umowy leasingu można już zawierać w pełni online i nie potrzeba do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To była długo wyczekiwana zmiana, przyznaje Monika Konstant, prezeska Związku Polskiego Leasingu. To jest zmiana, na którą branża czekała od ponad 25 lat. Zmiana, która dotknie ponad miliona klientów, których obsługują firmy leasingowe w Polsce i która da możliwość zawierania, aneksowania umów w sposób inny niż dotychczas, czyli nie tylko z wykorzystaniem mokrego podpisu czy podpisu elektronicznego, ale także z wykorzystaniem zdalnych kanałów takich jak portal klienta czy choćby kanał na przykład SMS-owy. Obowiązujące od wczoraj zmiany są elementem rządowej ustawy deregulacyjnej. Ponad 160 milionów złotych wpłacili w tym roku do budżetu przedsiębiorcy z tytułu kar nałożonych na nich przez UOKiK. Urząd zapowiada, że będą kolejne decyzje w sprawie błędnego podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. A tymczasem w wyniku wspólnych działań z UOKiKiem i Inspekcją Handlową Krajowa Administracja Skarbowa nie dopuściła do obrotu blisko pół tony biżuterii. W laboratoriach zbadano ją pod kątem metali ciężkich i wyniki były alarmujące, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Naszyjnik zawierał 333 razy za dużo ołowiu, broszka 400 razy za dużo kadmu, bransoletka 400 razy za dużo kadmu i 118 razy za dużo ołowiu. Ołów i kadm są niebezpieczne dla zdrowia, a tymczasem tego rodzaju produkty jako tańsze od biżuterii wykonanej z metali szlachetnych często są wybierane przez dzieci i młodzież. Turystyka stała się największym źródłem dewiz dla Tanzanii, po raz pierwszy przewyższając zyski ze sprzedaży złota. Tak wynika z najnowszego raportu Banku Tanzanii. Kraj ten do kwietnia bieżącego roku odwiedziło ponad 5 milionów turystów. A oprócz turystyki i złota Tanzania eksportuje także kawę, orzechy, nerkowca i bawełnę. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,26. Dziś będzie dość ciepło i momenty słoneczne są możliwe, ale przede wszystkim burze w prognozie, burze i deszcz. Gdzie spodziewać się tych burz? Niemal w całym kraju, bo alert IMGW pierwszego stopnia nie został wydany jedynie dla części Dolnego Śląska, Śląska i Małopolski. W skrócie serwisu mówiliśmy o wczorajszych gwałtownych, niebezpiecznych zjawiskach, no dziś niestety też będą możliwe. A jaka temperatura? Wariacie? W prognozie mamy od 23 stopni na północy do 29 na południu. Oczywiście chłodniej nad morzem. Dziś o szefach 22,7. Przypomniało mi się, że kiedyś rozmawiałam z małą dziewczynką o tym, kim chcę być w przyszłości. Do tej pory mnie to słowo śmieszy i odpowiedziała mi, że jak dorośnie, to chcę być szefinią. No bo czemu nie? Właściwie czemu to miałaby być szefowa? O pytanie tylko, czy warto, skoro 3 na 10 Polaków mówi wprost, że swojemu szefowi nie ufa. Państwo są wśród tych 3, czy może jednak 7 osób na 10? 22,7. What you're moving in elliptical about, I think it's not what you say. Phoenix i 1901 w Trójce. Rozmawialiśmy sobie z gościem porannej audycji na poza anteniu tak zwanym, a on mówi, daj posłuchać trochę, bo uwielbiam tę piosenkę. Karol Wójcicki, dzień dobry. Dzień dobry, chociaż przyznam się szczerze, że pierwszy raz tę piosenkę słyszałem w wykonaniu chyba brytyjskiej wokalistki Birdie, która na pierwszym albo drugim swoim albumie grała cover tego utworu, a dopiero później poznałem oryginał, który jest super. Michał Kowarski już podpowiada, że na pierwszym albumie, czyli wszystko wiemy. No dobrze, przygotowani jesteśmy. Mam nadzieję, że Karol, popularyzator nauki i autor bloga Z głową w gwiazdach, przygotowany do rozmowy o kosmosie. Karolu, wczoraj oficjalne pożegnania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podsumowania. A teraz niebezpieczny element misji, czyli powrót na Ziemię. Tutaj jest jakieś ryzyko? O mamo, największe, ale to na szczęście dopiero jutro, dlatego że dzisiaj przed astronautami trochę prostsze zadanie, aczkolwiek też wymagające dużej uważności, dlatego w większości będzie to za nich robił komputer pokładowy. Bo dzisiaj dokładnie po godzinie 10:50, jeśli dobrze pamiętam, według tego oficjalnego timeline'u nastąpi odłączenie się kapsuły Dragon od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci przygotowują się do tego wydarzenia już od tak naprawdę kilkunastu godzin. Teraz misją nie nadzoruje już europejska czy polska agencja kosmiczna. Teraz kontrolę nad tą misją przejęła NASA, bo tutaj chodzi tak naprawdę o oddalenie się od stacji kosmicznej. Więc wczoraj wpało pakowanie wszystkich manatków, eksperymentów, wyników, doświadczeń, rzeczy osobistych po to, żeby dzisiaj kapsuła mogła odłączyć zaczepy. Wcześniej zostanie zamknięty, rzecz jasna, włak, zostanie sprawdzona jego szczelność, a dopiero później kapsuła zostanie lekko depchnięta i bardzo powoli, ociężale trochę, jak lokomotywa, zacznie powoli odsuwać się od stacji kosmicznej, żeby znaleźć się od niej w bezpiecznej odległości. Dopiero wtedy w pełni użyje swoich silników, żeby wyruszyć drogę na Ziemię i potem będzie straszna nuda. Do jutrzejszego poranka. Po kilkunastu godzinach takiej powolnej podróży zacznie się to, na co... Czego się wszyscy chyba najbardziej obawiają zawsze, bo to jest najbardziej dramatyczny, najtrudniejszy moment misji. Dużo trudniejszy niż sam start, który w każdej chwili można przerwać. I są procedury bezpieczeństwa od momentu, godzina przed startem, aż do momentu wejścia na orbitę. Wtedy zawsze można to przerwać i bezpiecznie wrócić na Ziemię. W tym momencie, gdy zostaną odpalone silniki na mniej więcej 48 minut przed wodowaniem, to jest już punkt bez powrotu. Wtedy kapsuła zacznie falować po to, aby nieuchronnie zderzyć się z ziemską atmosferą kilkadziesiąt minut później, a wtedy zacznie się jazda bez trzymanki, dlatego że kapsuła zacznie wpadać w atmosferę z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę. Prawie 8 km na sekundę. I wtedy zaczną się dziać niepokojące rzeczy, bo powietrze, które będzie się coraz bardziej ciskało, osiągnie gigantyczną temperaturę. Oj, coś nas przerywa, no Karolu. Coś chwilkę nas przerwało, połączenie. Ale powiedz, co jest największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem w momencie tego wchodzenia w atmosferę? To jest kąt natarcia? To tak mówię. Ten kąt natarcia musi być rzeczywiście bardzo precyzyjnie dobrany, bo jeśli będzie on zbyt płytki, to wtedy kapsuła może odbić się od atmosfery. Może polecieć dalej w kosmos, czego nikt by nie chciał, bo skończyliby oni trochę jak Major Tom w piosence Space Oddity. Ten kąt wejście w atmosferę wywołałoby zbyt dużą temperaturę i kapsuła mogłaby spłonąć. On musi być więc bardzo precyzyjnie dobrany i po to też używa się silników Draco, które działają niezbyt mocno, ale mogą działać długo, a co za tym idzie, bardzo precyzyjnie nadają odpowiednią prędkość kapsule, co doprowadzi do jej precyzyjnego wejścia w atmosferę, tak, żeby wyhamowała tę prędkość z 28 tysięcy km na godzinę do zaledwie 400 km na godzinę. A później otworzą się strony. Cztery, choć wystarczą trzy, ale jeden trochę taki na wszelki wypadek. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jutro około godziny, pewnie dziewiątej, ale poznamy pewnie dzisiaj dokładnie tę godzinę planowaną wodowania. Astronauci wylądują w wodach Oceanu Spokojnego na zachód od Kalifornii, na zachód od Los Angeles. To jest nowym miejscem do lądowania dla tych kapsuł. No i tam będą na nich już czekały ekipy ratunkowe. No i pewnie drinki z palemką, skoro to Kalifornia. Karol Wójcicki, popularyzator nauki, opowiadał o wyzwaniu, jakie czeka teraz doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i całą misję Axiom 4, czyli powrót na Ziemię. Jutro koło dziewiątej zagryzamy paznokcie, tak? Tak, albo trzymamy mocno kciuki, krzyżujemy palce i rzucamy solą ze siebie, nie wiem, co jeszcze można zrobić na szczęście, ale zróbmy wszystko, żeby szczęściu pomóc, choć pamiętajmy, że główną rolę i tak będzie odgrywała tutaj nauka, technologia, inżynieria i tutaj na szczęście nie ma co liczyć, bo najbardziej trzeba liczyć na naukowców, którzy opracowali to od kilkudziesięciu ostatnich lat, bo nie jest to rzecz nowa. Będzie dobrze. Karol Wójcicki, bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Yourself. You're one of them flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Bruno Mars i Treasure w trójce za kwadrans, godzina ósma, a my dziś o szefach rozmawiamy, dwie dwójki i siedem trójek. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest pozbyć się szefa i być szefem samemu sobie. Ja od 3 miesięcy jestem sam sobie szefem i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i sam siebie bardzo lubię. Dziękuję bardzo. A, czyli Polacy lubią szefów, jeśli sami dla siebie nimi są. Renata Grochol w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj twoim gościem człowiek, który ma szefa, szefa, który często wpada w szał, jak czytamy na portalach internetowych. Który się wścieka. Wścieka, przepraszam. To jest różnica. Marcin Kierwiński, minister do spraw odbudowy po powodzi. Zobaczymy, jak długo jeszcze będzie odbudowywał po powodzi, bo może być zrekonstruowany, podobnie jak inni ministrowie, którzy są w kancelarii premiera. Rekonstrukcja nadchodzi. Już wiemy na pewno, że nie będzie 22 lipca. I tutaj można powiedzieć, że może Tusk się wściekł, jak Czarzasty podał datę manifestu PKWN jako datę rekonstrukcji. Będzie w tym tygodniu. No, czyli zostało do rekonstrukcji zaledwie kilka dni, tydzień. Zobaczymy, co powie Marcin Kierwiński, bo on już na pewno i wie. I czy przed nim urlop. Kto będzie rekonstruowany. Za 13 minut ósma, a 13 po ósmej rozmowa. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger, before I knew my name. I'm just an empty promise, with nothing much to say. So fill me up with poison, and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start. And I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own. These empty Wonder Horse is Silver w Trójce. Jest 7:50. O tej porze w wakacje przypominamy najciekawsze historie muzycznych przebojów w cyklu Kuby Ambrożewskiego. A kto wiedział, że Nars Barkley to nie ten Nars Barkley, tylko duet? Piosenka do wyjaśnienia. Nars Barkley, Crazy. Gdyby ktoś w 2005 roku powiedział CeeLo Greenowi, że za moment będzie śpiewał największy hit na ziemi, ten pewnie popukałby się w czoło. Całkiem zasłużony raper i wokalista, były członek dosyć cenionej hip-hopowej grupy Goody Mob, i dobry kolega panów z Outkast znajdował się w poważnym życiowym dołku. Od ładnych kilku sezonów jego kariera solowa była serią niepowodzeń. Właśnie stuknęła mu 30, a na dodatek dopiero co rozwiódł się z żoną. Mniej więcej w takich okolicznościach CeeLo trafił na Danger Mouse'a, prawdziwe nazwisko Brian Joseph Burton. Danger Mouse. Danger Mouse. Danger Mouse. Który wręczył mu płytę ze stworzonymi przez siebie podkładami. Green usłyszał w nich potencjał. Jedna ze ścieżek szczególnie mocno odwoływała się do jego obrazowego, filmowego sposobu interpretowania muzyki. Producent wykorzystał w niej sample ze ścieżki dźwiękowej znanego spaghetti westernu Viva Django z 1968 roku, skomponowany przez braci Reverberi. Panowie spędzili w domowym, nieco obskurnym studiu dokładnie tydzień, podczas którego powstał cały debiutancki album projektu Nars Barkley pod tytułem Saint Elsewhere. W tym także utwór Crazy, zarejestrowana przez CeeLo Greena w pierwszym podejściu piosenka, ironicznie nawiązująca do spostrzeżenia, że artysta musi być nieco szalony, żeby został wzięty na serio. ani wokalista, ani producent nie podejrzewali wtedy, że biorą udział w produkcji jednego z największych przebojów całej dekady. Crazy miało jednak w sobie tak nieprzejednaną moc, że stało się hitem jeszcze przed oficjalną premierą utworu. Mówimy bowiem o czasach, w których muzyka wyciekała do sieci nawet kilka tygodni przed tym, zanim trafiła do sklepów. Oficjalnie już w marcu 2006 roku Crazy stało się pierwszym w historii singlem, który trafił na pierwsze miejsce listy przebojów wyłącznie za sprawą pobranych plików. Oczywiście już tych legalnych. Piosenka do wyjaśnienia. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A3 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz.